Garip bir kuştu gönlüm, yar elimden uçtu gönlüm. Garip bir kuştu gönlüm, yar elimden uçtu gönlüm. Saçının tellerine yar takıldı düştü gönlüm. Saçının beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Beklerim erken seni yar, güller açarken seni. Gel gidelim bahçaya lo, sen gül kokla ben seni. Gel gidelim bahçaya lo, sen kokla ben seni. Düştü gülümüz yar, ötmüyor bülbülümüz. Suya düştü